So tell me why you treat her like a fool. So tell me why you treat her like a fool. She feels in love, but she doesn't know. She feels in love, but she doesn't know. She feels in love, but she doesn't know. She feels in love, but she doesn't know. Europa FM, este ora 7. Manuela Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Manuela! Bună dimineața, bine v-am găsit! Carburanți mai scumpi din această toamnă, supraacciza va fi reintrodusă în două etape. 15 septembrie va fi o creștere cu 0,16 bani pe litru, benzină cu plumb, fără plumb și motorină, și data de 1 octombrie va fi o dată cu care va crește cu încă 0,16 bani pe litru. Modificări la examenul de bacalaureat, probele orale se vor susține în timpul anului școlar. Nu facem altceva decât aducem o descongestionare a materiei pentru elevii care vor susține examenul de bacalaureat. Schimbare majoră în reforma TVA, plata defalcată va fi obligatorie de la 1 ianuarie 2018. Bilanțul deceselor provocate de uraganul Harvey a crescut la 31 și Ana Bogdan și Monica Niculescu vor fi adversare în turul al doilea al US Open. Imediat detalii despre toate acestea, dar și alte subiecte. Deocamdată vă spun că astăzi vremea va continua să se încălzească. Va fi cald în vest și în sud-vest. Temperaturile maxime vor fi între 21 de grade în Delta Dunării și 32 în Banat și sud-vestul Olteniei. În București o zi frumoasă, maxima va fi în jur de 28 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Supraacciza la carburanții va fi reintrodusă în două etape, pe 15 septembrie și la 1 octombrie. Potrivit ministrului de Finanțe Ionuț Mișa, această măsură va însemna o creștere de 32 de bani pe litru pentru toate tipurile de carburanți. Termenele pe care le-am stabilit sunt 15 septembrie, data la care va fi o creștere cu 0,16 bani pe litru pentru toate cele trei categorii de combustibil, benzină cu plumb, fără plumb și motorină, și data de 1 octombrie va fi o dată cu care va crește cu încă 0,16 bani pe litru pentru aceleași trei categorii. Această măsură se produce în etape pentru a nu crea un șoc la nivelul consumului, șoc care poate genera și scăderi de, în care poate genera creșteri de preț, automat scăderi de consum și poate afecta bugetul de stat. Creșterea prețului la pompa a carburanților va conduce la un val de scumpiri, iar transportatorii spun că vor înregistra pierderi și nu câștiguri din cauza supraaccizei. Augustin Hagiu, președintele Confederației Naționale Rutiere. Din păcate, vorbim singuri, nimeni nu ne aude. Consumul de carburant se va muta din nou în țările din vest. România va pierde dublu. Odată, din punct de vedere al competitivității, vom fi mai slabi și vom pierde și pentru că, așa cum s-a întâmplat în intervalul 2015-2017, consumul se mută din România și se încasează mai puțin la bugetul de stat. Transportatorii amenință cu proteste similare celor față de scumpirea polițelor RCA. Din nou proteste în Piața Victoriei, pentru că asta îmi cer operatorii de transport și asta trebuie să facem în situația în care nu suntem consultați. Din nou mai primim un șut direct în plex, ca să spun așa. Am spus de atâtea ori că piața de transport este cea care suferă cel mai mult. Pe de altă parte, guvernul aprobă plata defalcată a TVA. Măsura devine obligatorie pentru toate firmele de la 1 ianuarie 2018. Dar pentru cei care vor opta pentru noul sistem de plată a TVA de la 1 octombrie, vor fi anumite facilități fiscale. Este un mecanism care este introdus pentru a crește gradul de colectare a TVA-ului la buget, pentru a crea un echilibru în piață între toți agenții economici. S-a stabilit un termen de 1 ianuarie 2018, termen obligatoriu de implementare, și de asemenea au fost probleme legate de costuri și de aceea oferim facilități fiscale pentru cei care achită, optează pentru acest sistem de split payment. Până la data de 1 ianuarie 2018 vor beneficia de o reducere a impozitului pe profit cu 5% pentru a-și acoperi cheltuielile necesare cu modificare. În altă ordine de idei, ministrul Educației Liviu Popa anunță pe Facebook schimbări majore în ceea ce privește examenul de bacalaureat de anul viitor. Probele orale la competențe digitale și limbi străine se vor susține în cursul anului școlar, mai exact în prima parte a semestrului al doilea, în luna februarie. Nu facem altceva decât aducem o descongestionare a materiei pentru elevii care vor susține examenul de bacalaureat. Nu este o noutate, din punctul acesta de vedere, în 2010 am mai avut un examen de bacalaureat organizat la fel, luna ianuarie, februarie, când au avut loc aceste competențe, iar în luna iulie, iunie-iulie, probele scrise. Și modalitatea de corectare a lucrărilor de la examenele naționale se va schimba, a anunțat ministrul Educației. Nu vom mai plimba lucrările dintr-un județ în altul și profesorii. În centrele de evaluare se vor scana toate aceste lucrări, se vor securiza cu ajutorul STS-ului, se vor corecta de către profesori sau în centru de corectare sau pe un laptop sau calculator acasă sau unde doresc. Evident, totul cu o securizare clară. Nu va ști niciun profesor lucrarea căruia le vă corectează. Noul sistem de corectare a lucrărilor va fi testat în cadrul unui proiect în ianuarie la evaluarea națională și în lunile februarie-martie în cadrul examenului de bacalaureat din 10 județe. Ascultați știrile Europa FM. Peste 100 de kilograme de carne de pui, biscuiți și făină expirate. Iată ce au descoperit inspectorii OPC la o firmă din Constanța care aprovizionează cu mâncare 3 spitale mari, printre care și Spitalul Județean de Urgență Constanța. Carnea era expirată de aproape 2 săptămâni, iar biscuiții de anul trecut, susține Protecția Consumatorului. Astăzi, comisarii vor decide ce măsuri iau împotriva firmei de catering. Are detalii Ciprian Ioana. Comisarii de la Protecția Consumatorului au făcut ieri după amiază un control la firma care livrează mâncare pentru bolnavii din 3 spitale din Constanța, Spitalul Județean de Urgență, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Spitalul CFR. Echipele au descoperit 500 de kilograme de făină expirată din luna mai, peste 100 de kilograme de carne de pui expirată la începutul lunii, dar și biscuiți cu termen de valabilitate 2016. Asta e un lemn de porc cu pâine. Dați-mi eticheta, vă rog. Ca să fie clar că vorbim despre 23.05.2017. Deci tot e același lucru, da? De asemenea, s-a descoperit că reprezentanții firmei au făcut gem în bucătăria proprie, fără rețetă, conținut sau condiții de păstrare. Administratorul firmei nu era prezent în unitate în momentul controlului, motiv pentru care a fost invitat la sediul Protecției Consumatorului pentru a fi stabilită sancțiunea care va fi luată. Reprezentanții Spitalului Județean Constanța urmează să decidă acum dacă reziliază contractul cu firma care le livrează mâncare pacienților. Premierul Mihai Tudose i-a cerut ieri ministrului Sănătății să ia măsuri după ce 2 bolnavi imobilizați la pat au fost aduși cu targa la Casa de Asigurări de Sănătate Bihor pentru a-și primi cardul de sănătate. Persoanele care au venit în locul lor să ridice documentul au aflat că nu pot face acest lucru decât dacă au o procură de la notar. Șeful guvernului vrea ca responsabilii să fie demiși. Ministrul Sănătății Florian Bodog susține că s-a interesat deja de acest caz. Am dispus președintelui Casei Naționale de Asigurări să verifice. Domnia sa mi-a spus că e vorba de 2 persoane care au solicitat un card de asigurare în numele alte persoane, fără să aibă împuternicire și fără să facă parte din familie. Se pare că sunt și implicații penale, acolo știe și prefectura. Dacă e nevoie, mă duc acolo. Mâine dimineață îmi spui cine nu mai lucrează acolo, da? Da. Că dacă așa am înțeles că reducem birocrația prin a-i aduce pe cei cu handicap locomotor să-i vadă, poate îl înculcăm. Găsește o carieră în viața privată, da? Bă, frumos. Nu trebuie să fie numai unul, poate să-mi devină mai mulți. În Constanța, peste 1000 de părinți au refuzat în luna august să-și vaccineze copiii împotriva rujeolei, arată datele Direcției de Sănătate Publică. Directorul DSP, Constantin Dima, spune că luna viitoare medicii vor discuta din nou cu părinții respectivi pentru a-i convinge să-și imunizeze copiii. Serul protejează împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei. Din 30 septembrie 2016, de când a debutat, epidemia de pojar a ucis 11 persoane în toată țara. S-au înregistrat aproape 9000 de îmbolnăviri. Are amănunte Ana Stoian. Directorul DSP arată că au început verificări la medicii de familie unde s-au constatat cele mai multe refuzuri de vaccinare. Astfel, în luna august a crescut numărul de copii înregistrați cu aproximativ 1200-1300. După ce s-au analizat carnetele de vaccinare unde se trec seria și lotul vaccinului care este administrat copilului și data la care a fost făcut, s-a observat că peste 1000 de părinți au refuzat vaccinarea în luna august. Sunt și persoane care au refuzat serul sub semnătură, spune directorul DSP Constanța, Constantin Dima. Acesta spune că așteaptă și discutarea legii vaccinării în Parlament. Proiectul prevede, între altele, că minorii nevaccinați nu vor mai fi primiți în colectivitățile de copii de la nivelul școlilor. Magistrații Curții de Apel București decid definitiv astăzi dacă medicul ortoped Gheorghe Burnei va putea profesa din nou în spitalele de stat, așa cum a stabilit săptămâna trecută Tribunalul București. Decizia a generat nemulțumiri în rândul medicilor din secția de ortopedie a Spitalului Marie Curie. Ei au anunțat că refuză să mai lucreze cu doctorul Burnei, care ar putea reveni în unitatea medicală. Chirurgul este acuzat de mai mulți părinți că a făcut experimente pe copiii lor care au rămas mutilați pe viață după ce au fost operați de acest chirurg ortoped. În replică, medicul Gheorghe Burnei susține că a vrut doar să facă bine și că în 42 de ani de practică nu a avut nicio acuzație de malpraxis. Are amănunte Florentina Mihăiță. Chirurgul Gheorghe Burnei susține că e nedumerit de toată agitația creată în ultimele zile de medici de la Spitalul Marie Curie, care sunt dispuși să-și dea demisia dacă instanța va decide definitiv că acest doctor poate profesa din nou. Pe cine am incomodat atât de tare și cu ce, se întreabă Gheorghe Burnei, care precizează că nu este un inventator, dar că a găsit soluții în cazuri pe care mulți medici le-au respins. Chirurgul mai spune că pe medicii rezidenți din anul întâi nici nu-i cunoaște și se întreabă de ce aceștia sunt împotriva lui, în condițiile în care el a vrut mereu să facă bine, iar în 42 de ani de medicină nu l-a acuzat nimeni de malpraxis. Gheorghe Burnei spune că își iubește meseria și vrea să fie lăsat să practice medicina în continuare. El precizează că de când nu mai face parte din Comisia de Aprobare a Formularelor E112, prin care sunt aprobate operații în străinătate, s-au cheltuit de 6 ori mai mulți bani pe intervenții chirurgicale efectuate în afara țării. Vă amintesc, chirurgul ortoped Gheorghe Burnei a fost trimis în judecată pentru că ar fi luat mită de la părinții unor copii pe care i-a operat. Părinții l-acuză însă și că a făcut experimente neomologate pe copiii lor, iar mulți dintre ei au rămas mutilați pe viață sau au avut nevoie de noi operații în străinătate. Schimbăm subiectul. Proiectul care modifică legile justiției a fost publicat aseară pe site-ul ministerului. El confirmă intențiile enunțate public de ministrul Tudorel Toader. Candidații la posturile de procuror șef ale parchetului în altei curți, DNA și DIICOT, vor susține un interviu în fața ministrului justiției, arată una dintre prevederi. De asemenea, în proiect mai este precizat că și conducerea inspecției judiciare va fi numită de ministrul justiției pe baza unui concurs. Activitatea conducerii inspecției judiciare va fi evaluată anual printr-un audit extern finanțat de Ministerul Justiției, în subordinea căruia va trece. Reprezentanța Comisiei Europene în România se declară îngrijorată de intențiile ministrului Tudorel Toader. Angela Cristea este șefa reprezentanței Comisiei Europene la București. Pentru că dacă aceste propuneri de modificare a legislației, așa cum au fost ele anunțate pe 23 august, ar intra în vigoare, deci s-ar transforma într-o lege care ar intra în vigoare, ne temem că ele ar putea să afecteze independența justiției. Dar a apărut în spațiul public ideea că am fi știut despre aceste propuneri de modificare a legislației, ba chiar că le-am sprijinit. Noi nu am cunoscut înainte de a fi anunțate conținutul acestor propuneri. Angela Cristea a subliniat că cel mai recent raport asupra justiției, publicat în ianuarie, a recunoscut progresele realizate de magistrații români în lupta împotriva corupției la nivel înalt, iar aceste progrese sunt dovada independenței și profesionalismului instituțiilor din sistemul judiciar. Și dacă vă amintiți, în ultimul nostru raport MCV, tocmai apreciam independența și profesionalismul instituțiilor din sistemul judiciar și ne exprimam speranța că România va face progrese în continuare, așa cum a făcut-o și până acum, astfel încât să poată să aducă la îndeplinire cât mai repede cele 12 recomandări pe care le-am făcut. Șefa reprezentanței Comisiei Europene speră ca Bucureștiul să ia măsuri care să consolideze progresele deja realizate. Noi sperăm ca orice măsură viitoare care va fi luată de România în domeniul justiției și al statului de drept să reprezinte un pas înainte către îndeplinirea celor 12 recomandări cuprinse în raportul MCV din 2017. Totodată sperăm ca orice nouă măsură să consolideze caracterul ireversibil și sustenabil al progreselor deja realizate. Și desigur că întotdeauna suntem pregătiți să oferim României tot sprijinul necesar în acest sens. În Statele Unite, în Texas, bilanțul deceselor provocate de uraganul Harvey a crescut la 31, după cum au anunțat autoritățile din comitatul Harris, afectat de inundații catastrofale. Autoritățile au precizat că este încă în curs autopsia altor 8 persoane pentru a se stabili dacă decesele lor au fost provocate de furtună. Pompierii au anunțat că vor începe verificările în fiecare clădire pentru a găsi supraviețuitori, în condițiile în care numeroase zone au fost inaccesibile din cauza inundațiilor. Nivelul apei din Houston a început să scadă, în timp ce Harvey se deplasează spre est. Și aeroporturile din Houston își reiau treptat activitatea după ce apa care acoperea pistele a fost îndepărtată. Știrile din sport acum, Luca Pastia. Bună dimineața! Monica Niculescu și Ana Bogdan vor fi adversare în turul al doilea al US Open. Niculescu a trecut în runda inaugurală de jucătoarea franceză Cristina Mladenovic, numărul 13 mondial, scor 6-3-6-2. Meciul a fost întrerupt în marți în debutul setului secund la 1-1 din cauza ploii și s-a încheiat aseară. Mladenovic a spus la final că Monica Niculescu a fost mai bună, mai agresivă și a pus în permanență probleme. Ana Bogdan a învins-o pe americanca Taylor Townsend, beneficiara unui wildcard. Românca a câștigat cu 6-4, 4-6-6-3 la capătul a 2 ore și 15 minute de joc. Ana Bogdan și Monica Niculescu se vor întâlni diseară în turul al doilea. Surpriza zilei a fost eliminarea Dominicăi Țibulcova, cap de serie numărul 11, care a cedat în fața lui Sloane Stephens după aproape 3 ore de joc. Pe tabloul masculin au fost mai multe rezultate neașteptate. În urmă cu puțin timp, canadianul de 18 ani, Denis Shapovalov, l-a eliminat pe Joe Wilfried Tsonga, care nu a reușit să ia nici măcar un set. Al patrulea favorit, Alexander Zverev, a fost învins de croatul Borna Coric, care a revenit după ce a pierdut primul set și s-a impus cu 7-5, 7-6, 7-6. Nick Kyrgios a fost eliminat de un alt australian, John Millman, numărul 235 ATP, scor 3-1 la seturi, iar turneul de la New York a mai fost părăsit de Gilles Muller, Fabio Fonini, Richard Gasquet sau Ivo Karlovici. Campioana României, FC Viitorul, s-a despărțit de încă doi fotbaliști. Gruparea patronată și antrenată de Gică Hagi anunță că lui Ovidiu Herea i-a fost reziliat contractul pe calea amiabilă, iar fundașul Andrei Dumitraș a fost transferat la FC Botoșani. Cei doi ajunseseră în această vară la FC Viitorul. Amintim, după eliminarea din cupele europene, campioana s-a despărțit de cei mai importanți jucători, Benzar, Coman și Nedel, cu transferații la FCSB, și traversează o criză, se află în acest moment pe locul al 10-lea în Liga 1, cu doar 8 puncte după 8 etape disputate. Este ora 7:16, știrile se opresc aici, începe deșteptarea cu Ciprian Dinu. Așa este, Manuela, mulțumim pentru știrile Europa FM, de altfel vă mulțumim tuturor că ați ales să vă începeți ziua cu Europa FM. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM, if you change your mind, take a chance, I'm the first in line, I'm the answer free, take a chance on me, if you need me, let me know, gonna be around, if you got no place to go, when you're feeling down, if you're all alone, when the pretty birds have flown, I'm the answer free, take a chance on me, gonna do my very best, gonna take no lie, if you put me to the test, if you let me try, take a chance on me, take a chance on me. Don't worry, I ain't gonna let you.